ใจเนาะเราเท่านั้นควรฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนาขอเราเป็นคนให้ยะถาเองนะถ้าพูดแบบภาษาหนึ่งให้เราขอขึ้นยะถาบริวหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมคนอื่นไม่ต้องว่าหรอกให้เราว่าคนเดียวนะขอเป็นคนเด่นแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะทีนี้ภิกษุอื่นไม่ต้องภิกษุอื่นฉันในโรงฉันแล้วไม่ต้องอนุโมทนานี้เป็นฐานะที่จะมีได้ขอแค่เป็นคนยะถานำหน้าแค่นั้นแหละภิกษุอื่นก็ฉันในโรงฉันอนุโมทนาภิกษุนั้นน่ะไม่ได้อนุโมทนาเข้าเรื่องจริงมันตรงกันข้ามหมดเลยใช่มั้ยเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นคิดว่าภิกษุอื่นฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนาเราฉันในโรงฉันแล้วไม่ได้อนุโมทนาก็เกิดความโกรธความไม่แช่มชื่นนะเพราะคนอื่นเข้าแย่งยะถาไปก่อนนะยะถามันก็ว่าได้กันทุกคนนะสามเณรยังว่าได้ใช่มั้ยแต่ว่าเวลาว่าออกเสียงให้คนได้ยินเนี่ยต้องเราคนเดียวเหมือนกันนะก็ท่านก็บอกว่ารูปนี้ก็จริงๆก็อยากได้ลาภสักการะนั่นแหละรู้ว่าการอนุโมทนาเนี่ยเป็นตอนๆแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะยะถาบริวหาสัพพีติโยเป็นต้นเนี่ยใครก็ว่าได้อย่างนั้นนะเพราะว่าตุสัพนี่ใครก็ว่าได้สามเณรบวชมาก็ว่าได้แล้วทีนี้ก็อยากให้เราเนี่ยได้พูดแบบนั้นนะทีนี้เป็นฐานะเขาไม่ให้เราเป็นคนว่าอย่างนั้นไปให้พระเถระผู้เป็นพหูสูตรก็เลยโกรธพระเถระผู้เป็นพหูสูตรอันนี้โกรธ3อย่างเลยนะ1โกรธคน2โกรธพระเถระ3โกรธพระธรรมกถึกทีนี้เขาโกรธคนทั้งหลายเขาโกรธบ้างไงโกรธว่าคนทั้งหลายเหล่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาหาเราคนเดียวแล้วขอร้องว่านิมนต์ท่านนาคเถระของเราทั้งหลายจงอนุโมทนานิมนต์ท่านสุมนะเถระของเราทั้งหลายจงอนุโมทนาแต่วันนี้ไม่เห็นมาพูดอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนนะแหมมาบอกให้เราอนุโมทนาพอวันนี้ทำเป็นไม่รู้จักเราเนี่ยนะโกรธเลยใช่ไหมทีก็ไปโกรธพระเถระอีกว่าโกรธเคืองพระเถระว่าพระสังฆเถระรูปนี้ไม่กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงพาท่านโน่นเนี่ยไปหาองค์โน่นเนี่ยนะพระเถระไม่ชี้มาหาเราเลยแบบนั้นนะพระเถระท่านน่าจะชี้ท่านนาคเถระท่านสุมนะเถระนะผู้เป็นพระประจำตระกูลของท่านทั้งหลายให้เขาอนุโมทนาเถอะเนี่ยนะทำไมไปอะไรนะไม่ให้พระประจำตระกูลอนุโมทนาแม้ข้ามหน้าข้ามตาเราไปหมดเลยนะทีนี้ส่วนบางทีก็ไปโกรธพระธรรมกถึกคือพระเถระบางทีเวลาท่านจะใช้พระที่แสดงธรรมพระอนุโมทนาก็ไปใช้พระที่มีความรู้ความสามารถใช่ไหมไปใช้ว่าใช้พระธรรมกถึกก็ไปโกรธพระธรรมกถึกว่าพอท่านพระเถระพูดจบเท่านั้นพระธรรมกถึกก็รนรานเหมือนไก่ถูกตีผู้จะฉุดคราบพระรูปนี้ออกไปก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อไม่มีพระรูปนี้เราคนเดียวต้องได้อนุโมทนาเราเสร็จเราแน่เรายะถาแต่เพียงผู้เดียวนะก็เครื่องแค่นี้เนี่ยก็คิดดูนะโอ้โหกิเลสเนี่ยมันระบาดไปทุกหนทุกแห่งนะในโรงฉันก็ระบาดลามปามบางทีเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรนะบางทีมันมีจนได้นะเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องจนได้นี่แหละ ส่วนอังคณกิเลสข้อที่8บอกภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เกิดความปรารถนาที่เป็นอกุศลอย่างนี้ว่าถ้ากระไรหนอเราเท่านั้นควรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามภิกษุอื่นไม่ควรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามเลยนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ฉะนี้ความเป็นจริงมันตรงกันข้ามใช่ไหมภิกษุอื่นแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามภิกษุนั้นไม่ต้องแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามอันนี้เป็นเหตุที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามเรานี้กลับไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามเธอก็เกิดความโกรธความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้เรียกชื่อว่าอังคณกิเลสนะนะคือคำว่าแสดงธรรมเนี่ยนะแสดงธรรมแก่ภิกษุผู้มาสู่อารามเนี่ยอธิบายว่าภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีความต้องการลาภเหตุผลเบื้องลึกจริงๆของทุกเรื่องคือต้องการลาภสักการะสรรเสริญชื่อเสียงใช่ไหมไอการต้อนรับบางทีนะก็แค่เป็นหัวหน้ารับแขกแค่นั้นแหละก็เหมือนกับตัวเองนี่หัวศักดิ์ศรีใหญ่โตนะเพราะภิกษุรูปนี้พอมีความต้องการลาภรู้ธรรมคถาเป็นตอนๆแบบธรรมดานะเธอเห็นภิกษุทั้งหลายผู้นั่งประชุมกันฟังธรรมเนืองนิดตลอดทั้งคืนตั้ง 2-300 โยชน์ในที่เช่นนั้นพากันพอใจทีเดียวหรือเห็นภิกษุหนุ่มหรือสามเณรกำลังให้สาธุการด้วยเสียงอันดังว่าสาธุสาธุอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพากันถามภิกษุทั้งหลายที่ไปในบ้านในวันที่2 ต่อจากนั้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระเถระพวกไหนแสดงธรรมภิกษุเหล่านั้นก็บอกว่ารูปโน้นรูปโน้นคนทั้งหลายได้ยินดังนั้นแล้วก็เลื่อมสายพากันทำสักการะแปะแก่พระธรรมกถึกเป็นอันมากเธอก็อยากได้แบบนั้นบ้างเห็นคนอื่นเขาได้อะไรตัวเองก็อยากได้แบบนั้นบ้างเห็นคนอื่นเขาได้ดีเพราะเหมือนเขาเทศเขาแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นต้นตัวเองก็อยากจะมีโอกาสไปยืนอยู่นะตำแหน่งนั้นบ้างเพื่อจะได้ลาภสักการะเนี่ยนะเห็นคนอื่นเขามีตำแหน่งใดๆตัวเองก็อยากได้ตำแหน่งนั้นๆเพื่อจะได้มีลาภและสักการะโอ้ยวิ่งเต้นรนรานไปหมดเลยทีนี้มันไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้แต่ความน้อยใจได้แต่ความโกรธได้แต่ความไม่แช่มชื่นชีวิตมันแห้งแล้งเหลือเกินผ่านโกรธคนนั้นโกรธคนนี้โกรธไปหมดแหละทีนี้บางพวกก็ปรารถนาที่จะได้เป็นคนแสดงธรรมแก่ภิกษุณีใช่ไหมอังคณกิเลสที่9ก็อยากจะได้เป็นคนแสดงธรรมให้แก่ภิกษุณีฟังอังคณกิเลสที่10ก็แม้เขาอยากได้แสดงธรรมแก่พวกอุบาสกฟังที่11ก็อยากจะได้เป็นคนแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายฟังนะทีนี้ตรงกันข้ามกลับไม่ได้แสดงธรรมให้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังเลยนะรูปอื่นเขาทำหน้าที่เหล่านี้แทนไปหมดเลยตัวเองก็เหมือนกับว่าถูกอะไรนะถูกตัดหน้าตัดตาไปหมดเลยก็เลยเสียอกเสียใจเพราะว่าไม่ได้ลาภสักการะเนี่ยนะเพราะตรงนั้นท่านไอ้พอไม่ได้ลาภสักการะเนี่ยก็เลยโกรธไม่แช่มชื่นเสียอกเสียใจเนี่ยนะพวกนี้เป็นชื่อของกิเลสเพียงอังดังเนินเนี่ยนะเป็นความปรารถนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลส่วนอังคณะกิเลสที่12ก็คือภิกษุบางรูปเกิดความปรารถนาที่เป็นบาปอย่างนี้ว่าถ้ากระไรหนอภิกษุทั้งหลายควรสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นโอ้อยากขอให้บอกว่าเราขอเป็นคนพิเศษในวัดอ่ะนะทุกคนจะต้องมาบูชาเคารพสักการะมีงานวันเกิดมีงานโน่นงานนี่เขาจะต้องจัดให้เราให้หมดเลยเนี่ยนะนะขอเป็นคนพิเศษอ่ะนะทุกอย่างต้องเราพิเศษอยู่คนเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำแก่ภิกษุไม่ต้องสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่ต้องเลยคนอื่นไม่ต้องเลยเอาเราแต่เพียงผู้เดียวว่างั้นขอเป็นประธานในงานทุกเรื่องอ่ะนะหรือขอให้ภิกษุณีเนี่ยนะพวกอังคณะกิเลส13ก็บอกภิกษุณีเคารพสักการะเราเท่านั้นไม่ต้องนับถือคนอื่นหรอกอังคณะที่14ก็บอกว่าอุบาสกทั้งหลายเนี่ยสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่ต้องไปนับถือรูปอื่นหรอก15ก็บอกว่าอุบาสิกาทั้งหลายควรสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่ต้องไปนับถือบูชาคนอื่นนั่นแหละนี่ก็ปรารถนาจะให้อะไรนะปรารถนาจะให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเคารพนับถือบูชาสักการะตัวเองเท่านั้นไม่ต้องการให้ไปนับถือบูชาสักการะคนอื่นเท่านั้นให้คนอื่นทั้งหลายเสร็จแล้วก็พอไม่ได้อย่างนั้นน่ะพอไม่ได้อย่างนั้นก็โกรธใช่มั้ยโกรธเกิดความโกรธเกิดความไม่แช่มชื่นส่วนอังคณกิเลสที่16 17 18 19ก็คือปรารถนาปัจจัย4นั่นแหละว่าเราเท่านั้นควรได้จีวรประณีตได้บิณฑบาตประณีตได้เสนาสนะอันประณีตได้คิลานะปัจจัยเภสัชคือยาทั้งหลายอันประณีตคนอื่นไม่ต้องได้หรอกเสร็จแล้วคนอื่นเขาได้หมดเลยของเราเนี่ยเหลืออะไรนะชิ้นสุดท้ายที่คนอื่นเขาไม่เลือกแล้วอ่ะตกถึงเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความโกรธเกิดความน้อยอกน้อยใจขึ้นเขามีนะบางวัดนี่เขาเป็นยังไงก็มีแบบคล้ายๆโต๊ะอาหารเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะใช่ไหม เขาก็จะตักอาหารเนี่ยตามลำดับพรรษาพระเถระเขาก็ตักไปตามพรรษาใช่ไหมตักไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ไอ้พระรูปที่บวชเข้ามาใหม่ๆก็ตักอาหารรูปท้ายๆอ่ะนะก็เลยโกรธน้อยใจแหมเนี่ยเขาไม่เหลืออันนั้นไว้ให้เราเลยอะไรเลยเนี่ยนะพระข้างเพื่อนข้างๆก็บอกว่าถ้าท่านอยากได้ท่านก็บวชให้มันนานๆสิท่านจะได้ตักคนแรกซะเหมือนกันนะก็บอกว่าอย่างนี้ก็มีนะบางวัดเนี่ยอย่างนี้ก็มีก็เอาคนมีกิเลสไปบวชอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ยังสันดานดิบนะสันดานที่เป็นบาปอกุศลสันดานที่ยังไม่ได้ขัดเกลาก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็บาปอกุศลเหล่านั้นก็ยังมีอยู่พอยังมีอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งจิตเอาไว้ให้ดีก็เสียหายเพราะตัวเองเนี่ยปรารถนาลามกปรารถนาที่เป็นบาปและอกุศลนี่มาดูว่าใครที่ยังมีความปรารถนาทั้ง19อย่างเหล่านี้เนี่ยนะเสียหายแค่ไหนก็มาดูนะในหน้า352ข้อ70กล่าวว่า ความปรารถนาที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้แล้วชนทั้งหลายเห็นอยู่ยังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่คือคนที่ตั้งความปรารถนาแบบนี้นะปรารถนา19อย่างแบบนี้อย่าคิดนะว่าคนอื่นเขามองไม่ออกคนอื่นเขาก็มองออกเขาก็ดูเป็นนะเขาก็ดูเป็นว่าคนนี้มีนิสัยอย่างไรเธอเนี่ยนะแม้จะอยู่ในเสนาสนะป่าอันสงัดถือบิณฑบาตนะรักษาธุดงค์ตั้งหลายข้อใช่ไหมถือบิณฑบาตเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดถือผ้าบังสกุลเป็นวัดครองเศร้าหมองจีวรเศร้าหมองอยู่นะสรุปว่าถือธุดงค์ไว้อย่างเคร่งครัดว่างั้นเถอะแต่ความปรารถนาลามกเนี่ยมีถึงอย่างนั้นเพื่อนสัพพรหมจรรย์คือเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นเพราะเหตุไรเพราะความปรารถนาที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นอันท่านผู้มีอายุเหล่านั้นยังละไม่ได้และคนทั้งหลายเขาก็ยังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่เรียกว่าเรื่องเสียหายเรื่องเลวร้ายที่เกิดจากความปรารถนาที่เสียหายยังเห็นกันอยู่นะเพราะความปรารถนาเหล่านี้เปรียบเหมือนถาดทองสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือนำมาจากสกุลช่างทองเป็นของสะอาดหมดจดคือพระภิกษุที่บวชเข้ามาเนี่ยนะถ้ามองจากรูปภายนอกแล้วก็เหมือนอะไรก็เหมือนถาดทองสำริดที่สะอาดและหมดจดแต่ความปรารถนาลามกเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนเจ้าของนี่เอาซากศพงูความปรารถนา19อย่างนะภาษารีบุตรเปรียบซะเสียเลยนะเหมือนซากงูเหมือนซากศพสุนัขเหมือนซากศพมนุษย์วางลงในถาดทองสำริดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้พระภิกษุที่บวชเข้ามาเนี่ยดูภายนอกเหมือนเป็นถาดทองสำริดใช่ไหมแต่ความปรารถนาชั่วร้าย19อย่างเหมือนเอาศพงูไปใส่เอาศพหมาไปใส่เอาศพมนุษย์นะศพขึ้นอืดไปวางไว้ในใจแบบนั้นเข้าถึงจะปิดด้วยถาดทองสำริดใบอื่นแล้วเดินไปในร้านตลาดชนเห็นถาดทองสำริดนั้นแล้วก็ต้องพูดว่าพ่อคุณสิ่งที่ท่านนำไปนี่คืออะไรน่ารู้น่าสนใจเขาพึงลุกขึ้นเปิดถาดทองสำริดนั้นดูพร้อมกับการเห็นซากศพนั้นเนี่ยนะก็เกิดความไม่พอใจเกลียดชังแม้คนที่หิวก็ไม่ปรารถนาจะบริโภคไม่ต้องกล่าวไปถึงคนที่บริโภคอิ่มแล้วนะคนที่ถึงหิวก็ยังอาเจียนอยู่ใช่ไหมรับไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะความปรารถนาที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ก็ฉะนั้นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้อันชนทั้งหลายยังเห็นยังได้ยินนะเรียกว่าปล่อยกลิ่นโชยแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะรู้แล้วว่าภายในเป็นอย่างไรเธอนั้นแม้จะอยู่ป่ามีเสนาสนะอันสงัดถือบิณฑบาตเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดถือผ้าบังสกุลเป็นวัดครองจีวรเศร้าหมองถึงอย่างนั้นเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความปรารถนาที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นท่านผู้มีอายุนั้นยังละไม่ได้อันชนทั้งหลายยังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่เนี่ยนะเรียกว่าส่งกลิ่นเหม็นโชยมาเรื่อยอ่ะนะเพราะไอ้ความปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นความปรารถนาที่กลิ่นที่มันไม่ได้หอมอะไรนะมันไม่ได้น่าชื่นใจไม่ได้น่ารู้น่าเห็นอะไรเลยเพราะเป็นเรื่องที่นำความเสียหายมาให้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายความปรารถนาที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้อันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วชนทั้งหลายยังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่คือละได้แล้วไม่มีความปรารถนาที่เป็นอกุศลทั้ง19อย่างเลยแม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะท้ายบ้านรับนิมนต์ครองคฤหบดีจีวรถึงอย่างนั้นเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ยังสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความปรารถนาที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นอันท่านผู้มีอายุเหล่านั้นละได้แล้วชนทั้งหลายก็ยังเห็นยังได้ยินอยู่แปลว่าส่งกลิ่นหอมแบบนี้ออกมาเรื่อยนะเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือนำมาจากสกุลช่างทองเป็นของสะอาดหมดจดเจ้าของเอาข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่เลือกเอาของดำออกแล้วเอาแกงและกับข้าวล้าอย่างวางลงในถาดทองสำริดนั้นปิดด้วยถาดทองสำริดใบอื่นแล้วก็เดินไปยังร้านตลาดชนเห็นถาดทองสำริดนั้นแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าพ่อคุณที่ท่านนำไปเนี่ยคืออะไรน่ารู้น่าสนใจเขาพึงลุกขึ้นเปิดถาดทองสำริดนั้นดูพร้อมกับการเห็นข้าวสุกแห่งข้าวสาลีนะขาวสะอาดมีแกงและกับข้าวหลายชนิดก็เกิดความพึงพอใจไม่เกลียดชังแม้คนที่บริโภคอิ่มแล้วก็ยังปรารถนาจะบริโภค ไม่ต้องกล่าวถึงคนที่หิวแล้วฉันใดความปรารถนาที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ก็ฉันนั้นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วเนี่ยนะไม่มีความปรารถนาเหล่านั้นเลยอันชนทั้งหลายยังเห็นอยู่และยังได้ยินอยู่แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะท้ายบ้านเป็นปกติรับนิมนต์ครองคฤหบดีจีวรถึงอย่างนั้นเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ยังสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความปรารถนาที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นท่านผู้มีอายุนั้นละได้แล้วอันชนทั้งหลายยังเห็นและยังได้ยินอยู่นะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่สุจริตอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ปรารถนาโดยกุศลธรรมอย่างแท้จริงทั้งคนก็เลยสักการะนับถือบูชา เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้จบแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะก็กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรขอรับอุปมาเนี่ยย่อมแจ่มแจ้งแก่กระผมพระสารีบุตรก็กล่าวว่าท่านพระโมคคัลลานะอุปมาจงแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิดพระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าท่านครับสมัยหนึ่งเนี่ยนะผมอยู่ณกรุงราชคฤห์ที่มีภูเขาล้อมรอบนะคุณหมอเมืองราชคฤห์มีภูเขาล้อมรอบใช่ไหมเรียกว่าเป็นมีเขามีภูเขา5ลูกนะเขาเวปุระเขาอิสิกิริเขาเวภาระเขาคิจกูฏเนี่ยล้อมรอบเมืองอยู่ครั้งนั้นเวลาเช้ากระผมเนี่ยนุ่งแล้วถือบาตรจีวรเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตสมัยนั้นบุตรนายช่างทำรถชื่อว่าสมีติถากกงรถอยู่ถากกงรถเนี่ยกงรถก็คือไอ้ตัววงกลมรอบนอกนะวงกลมรอบนอกล้อเนี่ยในล้อรถโบราณจะมีดุมมีซี่กำแล้วก็มีไอ้กงก็คือไอ้ตัววงล้อรอบนอกอ่ะเขากำลังถากกงรถอยู่อาชีวกชื่อว่าปันดุบุตรคือบุตรของนายปันดุเนี่ยนะเป็นบุตรของช่างทำรถเก่าเข้าไปยืนอยู่ใกล้นายสมีตินั้นครั้งนั้นอาชีวกปันดุบุตรบุตรช่างทำรถเก่าเกิดความคิดในใจอย่างนี้ว่าไกรหนอบุตรช่างทำรถนี้พึงถากส่วนโค้งถากส่วนคดถากกระพี้และถากปมตรงนี้แห่งกงนี้ออกเสียเมื่อเป็นเช่นนี้กงนี้ก็จะสิ้นโค้งสิ้นคดสิ้นกระพี้และปมพึงเหลือแต่แก่นล้วนๆเนี่ยนะอาชีวกปันดุบุตรช่างทำรถเก่ามีความคิดในใจฉันใดฉันใดนายสมีติบุตรช่างทำรถก็ถากส่วนที่โค้งที่คดที่กระพี้และปมแห่งกงนั้นฉันนั้นฉันนั้นคิดยังไงเขาก็ถากตามที่คิดนะตัวเองคิดยังไงก็ถากเขาก็ถากตามความคิดของตัวเองหมดเลยครั้งนั้นอาชีวกปันดุบุตรช่างทำรถเก่าก็ดีใจเปล่งวาจาแสดงความดีใจว่านายสมีติบุตรช่างทำรถถากเหมือนจะรู้ใจด้วยใจฉันใดอุ้ยเราคิดอะไรเขาก็ถากตามใจเราคิดหมดเลยนะแม้ถากตรงใจเราจริงๆเหมือนกันเนี่ยพระโมคคัลลานะก็กล่าวต่อไปว่าท่านขอรับบุคคลทั้งหลายก็ฉันนั้นใครก็ตามที่ไม่มีศรัทธาผู้ต้องการจะเลี้ยงชีวิตไม่ออกบวชเป็นอนาคาริกด้วยศรัทธาเนี่ยนะก็สักแต่ว่าบวชเพื่อต้องการเลี้ยงชีวิตไปวันๆหนึ่งนะเป็นคนมักมากเป็นคนโอ้อวดเจ้ามารยาคนหลอกลวงฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกปากกล้าพูดจาเลอะเทอะไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรไม่มีความเล็งเห็นไม่มีความเล็งในสามัญญคุณที่บวชคือไม่ได้ต้องการบรรลุมรรคผลอะไรไม่มีความเคารพแรงกล้าในไตรสิกขาเป็นผู้มักมากเป็นคนย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อแท้หมายความว่าชวนเลิกคนนี้เป็นคนชวนหมดเหมือนกันเถอะนะได้เวลาศึกษาพระธรรมแล้วบอกคนนี้บอกได้เวลาเลิกแล้วอะไรเนี่ยเรียกว่าหัวหน้าในการท้อแท้หมดเลยทอดทุระในวิเวกเกียจคร้านมีความเพียรเลวทราม มีสติฟั่นเฟือนคือธรรมะจำไม่ได้จำได้แต่เดรัจฉานคาถาอย่างเงี้ยนะเรียกว่ามีสติฟั่นเฟือนไม่มีสัมปัสสัทธกะสัมปชัญญะเป็นต้นมีจิตไม่ตั้งมั่นมีใจหมุนไปผิดใจหมุนไปหาแต่บาปเนี่ยนะมีปัญญาทรามเป็นดังคนใบ้คือเรื่องการใช้ปัญญาเนี่ยเขาเหมือนคนบ้าจริงๆเลยนะก็บางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะพอพูดถึงอริยสัจก็เงียบเลยนะแต่พูดเรื่องอื่นเนี่ยโอ้โหเป็นคนแรกเลยไงพระสารีบุตรเนี่ยเหมือนจะรู้ใจของบุคคลเหล่านั้นด้วยใจแล้วก็ถากอยู่ด้วยธรรมะปริยายนี้แสดงว่าในกลุ่มที่พระสารีบุตรแสดงธรรมมีภิกษุ19ประเภทนี้อยู่ในนั้นเนี่ยนะท่านองค์ไหนที่คิดแบบนี้นะพระสารีบุตรก็ถากใจไปเรื่อยถากไปเรื่อยถากไปเรื่อยถากไปเรื่อย ทีนี้ตรงกันข้ามล่ะส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตไม่เป็นคนโอ้อวดไม่มีมารยาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนไม่กลับกรอกไม่ปากกล้าไม่พูดจาเลอะเทอะคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะประกอบความเพียรมีความเล็งในสามัญญคุณมีความเคารพแรงกล้าในไตรสิกขาเป็นผู้ไม่มักมากไม่ย่อหย่อนไม่ทอดทุระในการท้อถอยเป็นหัวหน้าในความสงัดปรารภความเพียรมีตนส่งไปแล้วไม่อะไรในร่างกายและชีวิตปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดังคนใบ้กุลบุตรเหล่านั้นฟังธรรมปริยายของท่านพระสารีบุตรนี้แล้วเหมือนประหนึ่งเสมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลืนเอาไว้ด้วยวาจาและด้วยใจว่าสาธุเป็นการดีหนอท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนพรหมจรรย์ให้เราทั้งหลายออกจากอกุศลให้ตั้งอยู่ในกุศลคือคล้ายๆว่าขอบคุณพระสารีบุตรด้วยใจจริงเลยนะขอบคุณมากๆเลยโอ้โหเนี่ยนะท่านหันออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หันชักหาเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะความปรารถนาทั้ง19อย่างไม่เหมือนอะไรนะเมื่อกี้กุปมาเหมือนอะไรเหมือนภาชนะสำริดใส่ซากศพมันนะแม้ถ้าเอาศพออกได้มันจะดีขนาดไหนใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันพระสารีบุตรที่สอนทั้งหมดเนี่ยชักออกจากสิ่งที่เป็นโทษให้หันหน้าเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ดีใจเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่กำลังสาวกำลังหนุ่มชอบแต่งตัวชำระสระเกล้าแล้วได้ดอกอุบลดอกมะลิหรือดอกลำดวนแล้วประคองด้วยมือทั้งสองยกขึ้นตั้งไว้บนเสียงเกล้าฉันใดกุลบุตรทั้งหลายก็ฉันนั้นนะผู้ที่มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นคนไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนไม่กลับกรอกไม่ปากกล้าพูดจาไม่เลอะเทอะนะคือไม่พูดจาเลอะเทอะนั่นแหละคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรมีความเพ่งเล็งในสามัญญคุณมีความเคารพแรงกล้าในไตรสิกขาไม่เป็นดังคนไม่เป็นคนมักมากไม่ย่อหย่อนไม่ทอดทุระในการท้อถอยเป็นหัวหน้าในความสงัดปรารภความเพียรมีตนส่งไปมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดังคนใบ้กุลบุตรเหล่านั้นฟังธรรมปริยายของท่านพระสารีบุตรนี้แล้วเหมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและด้วยใจว่าเป็นการดีหนอพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนพรหมจรรย์เนี่ยให้เราทั้งหลายออกจากอกุศลให้เราทั้งหลายเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลเห็นนะกำจัดสิ่งที่มีโทษออกไปทั้งหมดให้หันหน้าเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดก็ดีใจในโอวาทเพราะว่าความปรารถนา19อย่างนี้เลวร้ายเสียหายเนี่ยนะเป็นมะเร็งที่กัดกินใจภายในเลยแหละทำให้ตกจากความเป็นสมณะได้ไม่ยากเพราะเหตุทั้ง19อย่างเนี่ยนะเป็นเหตุให้พระภิกษุไม่ใช่น้อยเลยสึกหาลาเพศตายเพราะขาดปมเด่น19ประการเพราะไอ้ความปรารถนาทั้ง19อย่างนี้เป็นปมเด่นเป็นปมเคืองที่ตัวเองต้องการและใฝ่ฝันพอไม่ได้ตามนั้นก็บางคนก็ถึงกับสึกหาลาเพศตายถึงเป็นสมณะก็เป็นสมณะที่เสียหายเพราะฉะนั้นคำสอนเหล่านี้ถือว่าเป็นคำสอนที่ให้หันหน้าเข้าหาประโยชน์และก็กำจัดสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษออกไปอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพระเถระทั้งสองรูปคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะต่างชื่นชมสุภาษิตซึ่งกันและกันด้วยประการฉะนี้อันนี้ก็เป็นข้อความใน อนังคณสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสก็ถือว่าเป็นสูตรที่ไพเราะอีกสูตรหนึ่งที่มุ่งกำจัดขัดเกลาบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะความปรารถนาที่เป็นบาปความปรารถนาที่เป็นอกุศลเพราะว่าไอความปรารถนาที่เป็นบาปอกุศลดังที่กล่าวไปเนี่ยเป็นมิจฉาปณิธิเป็นการตั้งความปรารถนาไว้ผิดเป็นอัปมงคลเป็นอย่างยิ่งนั้นพระสารีบุตรกำจัดอัปมงคลเหล่านี้สอนให้มีมงคลนะนั้นผู้ใดก็ตามที่มีความปรารถนาทั้ง19อย่างเหล่านี้ก็ถ้ามีอยู่ก็ควรละเสียสมาทานที่จะประพฤติที่จะละถ้าผู้ใดไม่มีบาปอกุศลธรรมทั้ง19ประการเหล่านี้ก็ดีใจเถอะว่าเรานี้ได้ดีแล้วนะก็ควรอนุโมทนามุทิตากับตัวเองว่าเรานี้เป็นคนที่ตั้งจิตไว้ดีแล้วสำหรับวันนี้ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะขอให้พ้นจากบาปอกุศลธรรมดำรงอยู่ในกุศลธรรมอันเป็นแก่นสารสาระในพระศาสนานี้ทั่วกันอนุ